Nincsen. Most a túlélés a cél. Vagdossuk a centiket, és feléljük a tartalékainkat. És abban bízunk, hogy majd lesz lehetőségünk arra, hogy egy nap, egy másik Magyarországon felébredve lábadozzunk a 16 éves illiberalizmus ártalmaiból. Nem hisszük azt, én legalábbis nem hiszem azt, hogy egy győztes választás után itt fel lehet építeni egy Svájcot. Először is hangot kell találnunk egymáshoz. Az éberkóma után nem a munkavállalás, meg az állásinterjú következik, hanem először is lábra állunk, először is hangot találunk újra egymáshoz, először is felépülünk az illiberalizmusból, és talán szépen lassan hozzáláthatunk egy polgári társadalom alapjainak a lerakásához. De itt a türelem a kulcsfontosságú. Én elkezdtem egy pszichoterápiát újra, ami egyébként szerintem egy teljesen alultárgyalt dolog így a társadalomban, hogy nekem van azért egy ilyen megközelítésem, hogy úgy kéne pszichoterápiához járni a 21. század emberének, mint hogy a C-vitamin zabálja. Mert hogy ha megnézzük akár csak a politikai konfliktusainkat, én leggyakrabban nem azt látom, hogy itt racionális érdekötköztetés mentén alakul ki a konfliktus. De még csak az sem, hogy érzelmi alapon, hogy hú, hát akkor én most ebben nagyon belelovaltam magam, vagy bármi. Nem, nagyon gyakran akár transzgenerációs traumák okán, feldolgozatlan sérelmek okán, bosszúvágyból akár. Nézzük meg, ahogy a politikai elitünk, például fideszesekkel beszélgetni, nagyon izgalmas ebből a szempontból, hogy gyűlöletkampányokat csináltok, srácok. Ja, de azt nem mi kezdtük, hanem a köteles beszéddel az MSZP. Oké, de ez a morálunk, hogy te kezdted, te ütöttél előbb? Nem. A férfi embernek, vagy bármilyen embernek kutya kötelessége feldolgozni azokat a traumákat, amiket akár korábban ő elszenvedett, akár a családja, és abból beleugatni a nyilvánosságba, meg abból politikát csinálni, nem pedig revansból, meg ilyen sérelmekből. Úgyhogy én például ezzel. Meg hát hol van most az MSZP? Szóval oké, az MSZP kezdte. De az MSZP már eltakarodott. Akkor ők most mire folytatják? Tehát itt most őket nem az MSZP hívja ki, hanem a Diákhitelközpont, ha jól értem. Tehát most mire folytatják ezt még mindig az MSZP-vel? Hát igen, meg a döntő kérdés. És ez a pszichoanalitikus önismeret döntő kérdése. Hogy a traumádat gyógyítod, vagy a sérelmedet torlod meg. A trauma az nem megtorolható, a sérelem meg nem gyógyítható. A trauma az, amivel dolgod van. A traumát azt meg lehet érteni, fel lehet tárni, a gennyet ki lehet kaparni, be lehet forrasztani a sebet. A sérelem az erre a traumára rárétegződő narratíva, élethazugság. És azzal az meggyógyíthatatlan, az kikezelhetetlen, az csak megtorolni lehet. És a mi katasztrófánk, vagy mondhatom úgy is, hogy a mi turáni átkunk az az, hogy soha nem a sérelmeinkkel, soha nem a traumáinkat gyógyítjuk, hanem mindig, mindörökké, és csak is a sérelmeinket toroljuk meg. Itt szükség lenne egy hangsúlyát helyezésre. Csak a trauma gyógyítása az egy fájdalmas és gyötrelmes folyamat. A sérelem megtorlása, az felszabadít minket a saját magunk iránti felelősség alól. Átruházhatjuk a felelősséget, és valahol kívül próbálhatjuk meg helyreállítani a saját lelki békénket. Csak ez nem kívül van, ezért nem is kívül megoldható. Hát felébredtek az éberkómából. Azt hiszem, hogy sok összetevője van. Azt hiszem, hogy kellett hozzá az, hogy elmaradtak az uniós források, elmaradt a konjunktúra, az Orbán rendszer nem tudott a régi normák szerinti mennyiségű krumplilevest termelni. A krumplileves fejadag elmaradása nyomán előtérbe kerültek olyan erkölcsi aggályok, amelyek korábban is már ismertek voltak, de valahogy nem számítottak annyira. És hát bizonyára kellett hozzá a kegyelmi ügynek a gyalázata. Tehát kellett hozzá az infernális bűnök közül is a legaljasabb, a legalantasabb, és hát az ahhoz tartozó köztársasági elnöki kegyelem, az egész rothadék rendszernek az elaljasultsága ott fény lett fel igazán. De mondom, ha ennek nem lett volna meg a krumplileves fejadagban kifejeződő szociális fedezete, akkor alig ha riadt volna a magyar társadalom arra, hogy na, ez így többé nem mehet. Van az a generáció, aminek én ilyen a tetején vagyok, ti így nyakik benne, amihez még összeért szerintem egy globális tendencia is, és most ezért persze internet, meg social media, meg nem tudom, de hogy ezek nyilván ilyen könnyű magyarázatok, de azért az benne van, hogy egyfelől a reprezentációhoz jutottatok, megjutottunk, ott lehetünk a képernyőn, ott lehetünk a nyilvánosságban. Másfelől meg ez egy olyan generáció, akinek adott esetben, hogyha úgy használja, akkor több tudása tud lenni a világról, mint a felette lévő generációknak. És van összehasonlítási alap. És nem az van, hogy kislányom, vigyázzál magadra, meg kisfiam, vigyázzál magadra, mert én tudom, milyen volt a szockóban, megint olyan lesz. Erre lehet azt mondani, hogy hát anyában látom a világot, hogy másütt hogy megy. Lehet, hogy nem csak ez van, és ebből következik egyenesen az, hogy vagy ez van, vagy halál, hanem látjuk azt, hogy mennyivel színesebb ez a világ annál, mint amit egyébként a legjobb szándék mellett is átadni akarnak nekünk a korábbi generációk. És ez szerintem hozzátartozik az ébredéshez. Orbán Viktor azért választott keleti társadalom fejlődési, jó, hát ezt némi cinizmussal lehet társadalomfejlődésnek nevezni. Inkább úgy mondom, hogy társadalomfejlődés megrekesztési modellt a nyugati társadalomfejlődés helyett, mert felmérte, hogy tőlünk nyugatra átlagosan mennyi ideig van hatalmon egy miniszterelnök, vagy egy köztársasági elnök, és tőlünk keletre mennyi ideig. És azt látta, hogy tőlünk keletre 3-4-szer annyi ideig van hatalmon, és azt mondta, hogy hát akkor ehhez tartozzon a berendezkedés, és akkor ehhez hajlítunk mindent. Akkor nem is Szent István meg Géza, hanem Koppány, akkor nem is Kossuth Lajos, hanem Hajnaú, akkor nem is Nagy Imre, hanem Kádár, és így tovább. Akkor nem is Nyugat, hanem Kelet, és hát ez itt azt érezzük, hogy egy egész nemzedék élete és szabadsága fel lett áldozva Orbán Viktor becsvágyának, Orbán Viktor hatalom szeretetének, vagy hatalomtól való függőségének. És tegyük fel egy gondolatkísérlet erejéig, hogy Orbán Viktor ideálisan vezeti az országot. Hogy itt 16 éve egy nemzetépítés zajlik, egy fejlődés zajlik, mindenki jobban él, az egyik magyar közelebb érzi magát a másik magyarhoz, mint valaha, és minden nagyon jól megy, mondom, semmi sem áll távolabb a valóságtól, mint ez. De tegyük fel, van hozzá fantáziánk bizonyára. Én akkor sem szeretném, hogy itt egy 20 éven keresztül tartó monolit rendszer uralkodjon. Akkor is azt szeretném, hogyha 4 évenként, 8 évenként az aktuális garnitúra hátralépne, és előrelépne egy másik, mert ez egy nyugatos norma, egy nyugatos elvárás, hogy ne uralkodjon fölöttünk egy elit, hogy ne létezzen egy olyan uralom, egy olyan monolit uralom, ami leválthatatlan, és amiben egy egész korszakot kell egy nemzedéknek leélnie, megtorpantva a társadalmi fejlődésnek a folyamatát. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy normális elvárás, és egyáltalán nem csoda, hogy a fiatalok ezek szerint, a normák szerint szeretnék az életüket, meg az országuk jövőjét elképzelni. Meg van a fiataloknak is, meg szerintem úgy mostanában egy unblock Magyarországon egy olyan skill, ami eddig kevésbé volt, mert ha valami a különbség mondjuk 18-22 és 26 között, szerintem az, hogy most van remény. És a magyar társadalom neki fel nem róható okoknál fogva nem nagyon élt ezzel a luxussal az elmúlt időszakban. Értelemszerűen kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy reménykedjen, meg higgyen bármiben, túl kellett élni, és valóban túl kellett élni. A Kádár rendszerben meg amikor nem kellett túlélni, akkor meg hát egy olyan plafon volt, amit volt így hát tiszta erkölcsel úgyse lehetett meghaladni, úgyhogy ezt kiskippeltük. De most viszont van remény, és amúgy tényleg ez van. A remény áll jelenleg szembe, erről döntünk. A remény vagy a biztonság. A ugar, a mocsár, az a szar-szar, de hát még tudok enni, már ameddig tudok, vagy a remény, és végre tudunk-e hinni abban, hogy nem csak túlélni tudunk, hanem élni is. Hát pont az a feladat, hogy ne adjunk szabadkártyát olyan módon sem Magyar Péternek, sem egyetlen más politikusnak, ahogyan Orbán Viktor 2010-ben szabadkártyát kapott a magyar társadalomtól. Ott az volt a magyar társadalomnak a diagnózisa, hogy Gyurcsány Ferenc rossz vezető, rossz vezető kezébe adtuk az ország kulcsait, el kell tőle venni, és oda kell adni a jó vezetőnek, és a jó vezető majd jól vezet. És a magyarok odaadták Orbán Viktornak, és visszafeküdtek. Visszafeküdtek az éber kómába. És 16 év után arra riadtak, hogy Orbán Viktor kifosztotta az országot, keletre hurcolta át az országot, kiszolgáltatta saját magának, meg a bűnszervezetének nem csak az ország javait, a nemzettudatot, a hazafiság fogalmát, a magyar jövőt, és ebben az állapotban, tulajdonképpen 24 februárjában történt egy ébredés, egy ilyen felriadás ebből az éberkómából. Amit tenni lehet, az az, hogy tanulunk a múltból, tanulunk a hibáinkból, és nem követjük el őket újra, mert ha újra elkövetjük, ugyanaz fog megismétlődni velünk. Tehát nem adunk szabad kártyát Magyar Péternek, és főleg nem fekszünk vissza, nem szunnyadunk vissza ebbe az aluszékonyságba, ebbe az enerváltságba. Újra nem zuhanunk vissza az éber kómába, hanem észnél maradunk, eszméletünknél maradunk, és olyan intenzitással és figyelemmel és átéléssel követjük a politikai realitynek a történéseit a további években is, mint ami most van. Most 2 éve a magyar társadalom emlékeztet valamiféle polgári társadalomra. De egy polgári társadalomban ilyen érzékeny a közügyei iránt a magyarság, vagy akármelyik társadalom. Most a magyarság mutat egy felelősséget az országnak, a nemzetnek a sorsa iránt. Én azt hiszem, hogy enélkül nincs polgári átalakulás. Hogy a társadalom felelősségérzetét, a társadalomnak a cselekvőképességét kell mozgósítania a társadalmi folyamatok mentén. Ez most megvan. Most a magyarok számára, rengeteg ember számára, milliók számára lett érzelmileg mélyen átélt kérdés, hogy mi lesz a hazájukkal. Én nem tudom, mikor volt ez így, talán 56 óta nem volt így. 89-ben biztos, hogy nem volt így. Én emlékszem arra a rendszerváltásra. Az nagyjából a gorenje hűtőnek a rendszerváltása volt. Arról szólt, hogy most már mi is szeretnénk gorenje hűtőt, és nagyjából a gorenje hűtőben fejeződött ez ki. A magyaroknak nem kellett a szabadság. Mivel, hogy nem maguknak szerezték meg, nem maguknak sajátították el, ezért nem is az ő szabadságuk lett, hanem az elit szabadsága. Mint hogyha találta volna az utcasarkon, még két sarokig nála volt kb., de nem tudta, hogy mire jó. Nagyjából ez volt az első 20 év a rendszerváltás után, és utána eldobta, mert nem tudta, mire való. És most, hogy eltelt újabb 16 év, most elkezdett hiányozni. Ez most fontos. Ez egy fontos pillanat. Ha most nem ajándékba kapja a szabadságot, ahogy akkor, amikor a rendszerváltás úgy történt meg vele, mint az időjárás, egy frontátvonulás a feje fölött, hanem saját maga kaparja ki a magyarság önrendelkezését, onnan föntről a várból, a Karmelita kolostorból, Orbán Viktor segge alól, aki rajta ül egy ládán, ahova ezt elzárva tartja, akkor talán lesz becsülete. Akkor talán ez a szabadság a magyarok szabadsága lesz, és nem a mindenkori elitnek a szabadsága, és akkor talán értékes lesz, és becses lesz a magyarok számára annyira, hogy megvédelmezzék, hogy kiálljanak mellette, és hogy a gondját viseljék. Mert nem úgy van, hogy lezajlik egy rendszerváltás, és mostantól akkor demokráciában fogunk élni. Mostantól akkor polgári társadalomban fogunk élni. Minden nap tennünk kell érte, és ha minden nap teszünk érte, akkor talán 10-15 év múlva itt lesz. De ez a fontos része, a tenni. Mert szerintem szükséges, de nem elégséges feltétel a dolognak az, hogy nézni a politikai realitét, hogy ne hangozhasson el az a mondat, hogy nem foglalkozok a politikával, mert az olyan aljas dolog, vagy az olyan mocskos dolog. Hát ez azt jelenti, hogy te átengeded annak, hogy mocsokvá váljon, meg mocsok legyen. De hogy azt gondolom, hogy igen, egyfelől ez, amit mondott Robi, hogy nem fogja ezt megadni senki, másfelől pedig csinálni kell mindenkinek a maga szintjén. Hogyha ez azt jelenti, mert a nyilvánosságunk az már egész jó szerintem. Na, eszméletlen fejlődés történt, eszméletlen mód nőnek ki a földből a grassroot kreatív kezdeményezések, meg ott vannak a mainstream médiumok is. Nézni már tudjuk, ez fasza. De ezt csinálni kell. És hogyha azon a szinten csinálja az ember, hogy belép egy, nem tudom, kis közösségbe, vagy mit tudom, ilyen kosárközösségek vannak vidéken, meg egy jó közös adag, vagy nem tudom, újraelosztása a tojásnak, vagy nem tudom. Ha ez, ha az, hogy egy lakógyűlésen nem csak elszenvedi az ember az ott történteket, hanem tesz a saját mikrokörnyezetéért. Ha belép egy pártba, ha belép egy mozgalomba, hogyha azokat a civil szervezeteket is támogatja, akik effektíve az utcán dolgoznak, nem pedig csak a nyilvánosság terében, idézőjelben csak, és természetesen rajta tartja a kezét a politika ütőterén, akkor lehet ezeket csinálni, de azt mondanám, hogy csinálni, tettekre is szükség van, és ki kell menni az utcára, és nyomást kell gyakorolni, mert mindig ez egy izé lesz, ez egy harc lesz. A politika, vagy a demokrácia az egy harc, egy érdekeknek az összefeszülése. És ez így jó. Csak az a nem mindegy, hogy az érdekkülönbségeinket, azokat vízipisztollyal játsszuk le, vagy orosz géppuskákkal. Van a hűbéri lét, meg van a polgári lét. A hűbéri lét az arról szól, hogy én szolgálok, és várom a szolgálatomért a javadalmat, és a javadalom fejében pedig hűséget fogadok. Látjuk, hogy hogyan vásárol fel közszereplőket, celebeket a Fidesz. Ott ez a logika. És akkor ehhez képest van a polgári lét. Ott részvétel van. Nem hűbér, nem megrendelés, hanem alulról jövő organikus részvétel a közös ügyekben, és a részvétel nyomán tudok részesülni a haza közös javaiban, és ez elsősorban nem anyagi javakat jelent, hanem a szabadságban, hanem az emberi méltóság tiszteletében, hanem a jogaim gyakorlásában, hanem a fékek és ellensúlyok biztonságában, hanem a jogbiztonság védelmében, hanem a demokratikus működésnek és a pluralizmusnak a társadalomra való polgári ráhatásában. Ezek mind-mind-mind akkor képződnek, hogyha egy társadalom a saját lábára áll, és felelősséget vállal a saját sorsáért. A magyar társadalomnak eddig nem nagyon volt kedve ehhez, talán most megérti azt, hogy ezt nem lehet, ezt a felelősségvállalást és az ahhoz tartozó fáradtságos munkát nem lehet megspórolni. Hát most lehet, hogy Gagyi, de nézd meg, hogy hogyan szocializálódik egy magyar ember. Az oktatási rendszerbe bekerülve először tekintéllyel találkozik. Azzal találkozik, hogy van a poroszos rendszer, ebben van egy tekintélyszemély, aki megmondja neki, hogy mit csinálhat, meg mit nem. Ezek után azt veszi észre, hogy jé, a hatalom gyakorlója és az egy kizárólagos birtokosa, hogyha valaki olyan helyen van, ahol nincs egy iszonyat erős diákönkormányzat, tegyük fel, hogy van ilyen, akkor azt látja, hogy jé, a hatalom birtokosa inkonzekvensen gyakorolja a hatalmat. Nem a szabályokat tartatja be, hanem hát Petikének kedvez, Julcsikával meg gonosz. És akkor így, hát hülye leszek én hinni a jogaimba, amikor azt látom, hogy abba szocializálódok gyerekkorom óta, hogy az ég adta egy világon, csak senki nem tartja ezt tiszteletben, csak és kizárólag akkor jár nekem jog, ha azt ajándékba kapom a hatalom mindenkori birtokosától. Minden tiszteletem minden olyan pedagógusnak, aki ezt nem így csinálja, de nagy átlagban szerintem kijelenthető, hogy ez van. És az van, hogy az egész ilyen liberális értelmiség vekeng azon, hogy nyugati jogok, meg mit tudom én, és nem ostobaságból röhögi ki ezt a magyar valóság, hanem azért, mert az ő élettapasztalata az, hogy a tanártól kezdve a főnökön át a buszsofőrig mindenki kegyre, puszira, okosba old meg mindent. Valamikor el kell kezdeni az erről való leszocializálását ennek a társadalomnak, egyfelől az oktatási rendszerrel, másfelől pedig annak a keretnek a megteremtésével, ahol nem csak okoskodva lehet túlélni. Mert hogyha nem muszáj megoldanom azt, hogy buszsofőr bácsi, engedjen már fel engem 160 forintért 200 helyet, azt akkor ne nyomtassa ki azt a hülye bézét, buszjegyet. Ha erre nincs szükség, akkor nem játssza el senki, mert leesik az agyáig, hogy jé, hogyha én mindig feketén adom ki zsebbe 160 forintért a buszjegyet, akkor meg fogják szüntetni azt a járatot, és nem lesz X meg Z között buszjárat. Nyilván függetlennek kell lenni, de nagyon nem mindegy, hogy mitől vagy kitől. A függetlenség az nagyon fontos kulturális norma. Ha bármi olyasmivel kapcsolatos, ami az embernél nem hatalmasabb. Az embernek méltósága van, és ezt a méltóságát ezt meg kell őriznie mindennel szemben, ami az embernél nem magasabb vagy hatalmasabb. Tehát minden földi hatalommal szemben az embernek a saját méltóságát meg kell védelmeznie. És itt a függetlenség az kulcsfontosságú, hogy az ember ne függjön semmilyen földi hatalomtól. De az ember nem lehet független attól, ami az embernél hatalmasabb. Ha attól független, akkor azt úgy hívjuk, hogy pszichopátiás. Nem lehet az ember független az eszményeitől. Nem lehet az ember független azoktól az ideáktól, amelyek egy vallásos ember számára az Istent vagy a szentséget képezik. Egy ateista számára is vannak olyan ideák, olyan fontos eszmények, amelyek az ő életét meghatározzák és szabályozzák. Ezektől nem lehetünk függetlenek. És amikor ezeket az eszményeket, ezeket az embernél hatalmasabb ideákat, az e világnak a hatalmasságai kisajátítják, akkor látni kell azt, hogy az ahhoz tartozó hűség az nem az idea iránti hűség, hanem a kisajátító e világi despotikus hatalom iránti hűség. Tehát én úgy gondolom, hogy van a jóféle hűség, azt úgy hívjuk, hogy szolgálat, és van a rosszféle. Az e világi hatalmaknak való hűség, azt úgy hívjuk, hogy szolgaság. És ez a lerángatva ezt a földre, szerintem egyik legnagyobb bűne egyébként a Fidesz közeli média elitnek. Akik elkezdtek poénkodni ezen, hogy jaj, a független objektívek. És vagy nem értették, vagy pontosan tudták, hogy összemosnak két nagyon fontos dolgot. Senki nem állította soha, hogy szakmai sztenderdektől, vagy elvektől, vagy akár ideáktól függetlenként operálna a nem pártközeli sajtó. De ők pont ezzel mosták össze, hogy az elfűség és a párthűség náluk nem válik el. És sikerült átvinni a köztudatba ezt a poént, hogy független objektívek versus, akik tökösen beleállnak, hogy hát mi ma egyébként nemzeti liberálisok vagyunk, holnap patrióták, de tök mindegy, mert elsősorban fideszesek. Ezt egy ilyen nagy tökös beleállásnak állították be, közben mindig az aktuális egylenzéknek a nyakába próbálták varni azokat a véleményformálókat, sajtóorgánumokat, nyilvánosságban lévő szereplőket, akik egyébként rohadtul csak a saját elveikhez hűek, mert hogy így vannak nekik. Nagyon más iskola. Van egy nyilvánvaló, hogy van egy függetlenség deficitük. Ezzel ők is tisztában vannak. Mit kezdjenek ezzel a deficittel? Elvitatják a függetlenség fogalmának a puszta jelentését. Nincs függetlenség. Senki sem független. Mindenki függ valakitől, hogyha nem látjuk pontosan, hogy kitől, annál gyanúsabb. Nyilván valami háttérhatalomtól, gyíkembertől, Sorostól, dollártól, svájci franktól, hrivnyától, sosem a rubeltől persze. És akkor már is kiderül, hogy senki sem független. És ha senki sem független, ha ez a fogalom nem is jelent semmit, az ő függetlenség deficitjük, az meg is semmisült. Hát valójában mindenki szolga. Ez persze beszédes, hogy könnyebben érvelnek úgy, hogy mindenki szolga, mint hogy ők nem azok. Szerintem ugyanaz, hogy ő egy dúvad. Igen, ez szerintem ebben minden benne van. Benne van a veszélye annak, hogy milyen országot épít, és benne van a szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy lebontja azt a rendszert, ami köré épült és a nyakunkra. Én azt hiszem, hogy Magyar Péternek van egy egészen speciális képessége arra vonatkozóan, hogy rendíthetetlen és kikezdhetetlen és eltántoríthatatlan legyen ebben a destrukcióban. Mert hogy ez valójában egy rendszer lebontásának a művelete. Tehát, hogy ő itt és most egy bontógolyó. Egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy egy bontógolyó alkalmas arra, hogy házat építsen. De hogy bontson, ahhoz biztos, hogy jó. És az semmi kétségem nincsen a felől, hogy ehhez a melóhoz ő kell. Hogy ehhez neki speciális lelki alkata van, egyikünk se bírná azt, amit ő bír. és ezt nem szabad alábecsülni. Ez egy fontos képesség. Lehetséges, hogy a teljhatalom birtokában ez a most fontos és a nagy nemzeti ügyünk számára rendkívül hasznos képesség, majd egy képességhiányként fog jelentkezni, amikor majd esetleg országot kell vezetni, amikor esetleg majd méltányosnak kell lenni, és nem tántoríthatatlannak. Most nem itt tartunk. De most ez a melóhoz egy építőmunkás biztos, hogy kevés. Ehhez egy acélgolyó kell, és ő az acélgolyó, a mi acélgolyónk. Hát az attól függ. Ha kétharmados vereséget szenvednek, akkor nincs maradásuk. Akkor azt gondolom, hogy akkor megsemmisülnek. Tehát ha itt kétharmad lesz, akkor azonnali rendszerváltás. És akkor egyébként én úgy gondolom, hogy akkor is lesz a Fidesznek egy utódpártja. És akkor is próbálkozni fognak a végtelen pénzükkel, meg a rendkívül nagy befolyásukkal, mert még akkor is meg lesz. De akkor azt gondolom, hogy a rendszerváltás az le fog zajlani a következő egy-két évben, vagy akár az azt követő néhány hónapban. Más a helyzet, hogyha egyszerűen csak többséget szerez a Tisza. Ebben az esetben egy hosszú utóvédharc lesz. A NER védelmezni fogja a maga hadállásait, és egy lassú átmenetre lehet készülni a mondjuk úgy a NER és a IV. Magyar Köztársaság közt. Akár egy cikluson keresztül áthúzódóan. Azért nehéz prediktálni ebből a szempontból, mert a NER és a Fidesz az nagyon nehezen elválasztható, sőt, mára már szerintem elválaszthatatlan. De vajon értelmezhető a NER úgy, hogy nincsen a hatalom birtokában? Ugyanis a magának, a NER-nek a logikájában benne van az, hogy mint a kapitalista logika, ami hogyha egy cég nem halmoz fel, nem nő az értéke, akkor csökken, akkor hogyha földbe fog állni, nőni kell, növekedni kell folyamatosan. Ugyanebben vannak ők, csak ők a hatalmat akkumulálják, nem pedig a, nem, hát majd már a pénzt is, de nem az a lényeg talán, hanem a hatalomnak az akkumulációja, mint politikai közösségnek. És abban a pillanatban, hogy ezt nem tudják tenni, nem, akkor vajon mi fog történni? És hogy ez az összeomlás, ami ebből fakad, hogy nem tudnak feltétlenül növekedni, nem tudják bekebelezni, hát az utolsó gyerekszínházat is, mi a francnak nekik, azért, mert növekedni kell. Amikor ezt nem tudják megtenni, akkor valószínűleg megindul az erózió magán a házon belül. Kibeszélések formájában, lojalitásvesztés formájában, az opportunisták elpártolnak, a hűségesek képességtelenek, szóval ez a fajta erózió, hogyha megalakul ez a utóvédharc, akkor be fog következni. Csak az az érdekes, hogy ezek ugye hatalmas tankhajók, és nem tudom, hogy ez mennyi időbe fog telni. Viszont nagyon kíváncsi leszek arra, amikor ennek az egésznek a vezetése, vagy akár Orbán Viktor személy szerint belenéz a tükörbe és realizálja, hogy ő egy ilyen közösséget épített, amit ezt tartott fent, és amint nem lehet hatalmat akkumulálni, amint nem lehet behajtani az akaratát a magyarságon, abban a pillanatban szétesik alatta az egész, mint a szétrohadó sámli. Ez egy érdekes pillanat lesz. Az a kérdés, hogy közjogilag, vagy rendészetileg képzeli el a rendszerváltást Magyar Péter. Tehát, hogy miben fog kifejeződni a rendszerváltás? Abban, hogy lesz egy új alkotmány, vagy alaptörvénymódosítások, vagy megváltozik a választási törvény, és előrehozott választás lesz, és az új, már kiarányosított választási törvény mellett fogunk szavazni egy új parlamentről, amelyben már lesz többsége, és akkor, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ezt a jogi ösvényt járja ebbe Magyar Péter, vagy pedig az igazságügyminiszter kap egy politikai megrendelést, ezt továbbítja a belügyminiszternek, azt továbbítja a rendőrkapitánynak, a rendőrkapitány továbbítja a megfelelő rendőrőrsnek, a megfelelő rendőrőrs kiszáll, jön a bilincs, jön a vezetőszár, és út a börtönbe. Ez egy nagy kérdés, hogy melyik utat választja Magyar Péter. Az előbbi az egy konzervatívabb út, egy talán mindkét fél számára biztonságosabb út. A második az viszont egy olyan út, amire valójában tényleges felhatalmazást kap most Magyar Péter. Magyar Péter most nem arra kap felhatalmazást, hogy csökkenjen a rezsi. Nem arra kap felhatalmazást, hogy védje meg a családokat az energiaárak növekedésétől, nem az újabb és újabb hónapok, kizárólag nyugdíjasoknak kijáró hónapok megalakítására vonatkozó felhatalmazást kap Magyar Péter, hanem kifejezetten az út a börtönbe programra kap. Vagy mondhatjuk úgy, hogy a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi intézkedésekre kap felhatalmazást. Ha Magyar Péter egyben akarja tartani a táborát, akkor megszerzi nekik azt az igazságot, azt az elmaradt igazságot, amit itt 36 éve hiába keres, vagy hiába követel a politikai osztályon a magyar társadalom. Ha ezt megszerzi Magyar Péter a táborának, akkor úgy tudja egybe tartani a táborát, hogy senki nem fog rákérdezni arra, hogy mi van a rezsivel, meg hogy hogyan állnak az energiaárak. Azt is megkockáztatom ebben, hogy azért az fontos, hogy mit tudom én, visszamenőleges jogalkotással nem lehet ilyet csinálni. Úgy, hogy akkor, hát tudod, mit nem tudom megfogni sehogy se a, mit tudom én, Szijjártót, akkor azt mondom, hogy hozok egy törvényt, hogy 2026-ban már, vagy 25-ben sem lehetett, mit tudom én, Lavrovval nyilvánvalóan telefonálni, és akkor ezért becsukom. Így nem működik. 89-ben is ez volt kicsit a mondás, hogy jó, akkor tabula rasa, nem izé, akkor mostantól jogot érvényesítünk. De nem csak jogászkodás van a politikában és egy demokratikus társadalomban. Az a különbség mondjuk 89 és 26 között, hogy ha jogilag nem is lehet mondjuk megfogni bizonyos bűnöseit az előző rendszernek, mert el tudom képzelni, hogy lesz ilyen, akit nem lehet egyszerűen jogilag megfogni. Van egy combos nyilvánosságunk. És lehet a nyilvánosságnak azt mondani, hogy tudod mit, jogilag nem tudunk nem tudunk veled mit csinálni jogilag, de mi, mint társadalom, mi, mint nyilvánosság, kifejezzük, hogy ebből nem kérünk. És mit tudom én, messziti példának tűnik, cancel culture. Borzalom, és nagyon nem értek vele egyet, de van benne egy dolog, amire rámutat. A jogrendünk elégtelen bizonyos konfliktusok rendezésére. Történetesen a hiszed-síszed konfliktussal nem tudott mit kezdeni a jogrendünk, holott jogtalan sérelem vagy jogsértésért csomó embert. Na most erre kitalálta az ember a Z-t, cancel culture-t, ami meg aztán elharapódzott, túlkapások, stb. De a lényeg az az, hogy felhívja a figyelmet a jogrendben lévő hiányosságra, és lehet, hogy ugyanez lesz. Abból a szempontból, hogy jogilag nem tudjuk megfogni a bűnösöket, de azt tudja mondani ez a társadalom, hogy bocs, belőletek nem kérünk. És hogyha azt fogja látni, mit tudom én egy miniszter, hogy neki igazából Moszkva alsón több lehetősége van bemenni a kisboltba, anélkül, hogy csúnya szempárokat kapna el, akkor józan belátásból ezt fogja tenni, mi pedig megszabadulunk ettől. 89 után megrabolták a rendszerváltásunkat. Vonni kellett volna egy vörös vonalat, és egyetlen egy kommunista politikus sem lett volna szabad hagyni tovább politizálni. Nyilvánosságra kellett volna hozni az ügynökaktákat. Nem lett volna szabad hagyni, hogy a kommunisták átmentsék a pártvagyont, magánvagyonná konvertálják, majd visszaváltsák politikai hatalommá. Ez történt. És ennek a következményeit éltük egészen mostanáig. Ha van remény a mi számunkra, magyarok számára, akkor az az, hogy tanulunk a múltból, és másképp csináljuk, hogy ezt a rendszerváltást most rendesen csináljuk. Jól, úgy, ahogy annak idején kellett volna. Úgy, ahogy a németek csinálták, akik feltárták az ügynökaktákat. Hogyha nálunk ha pusztán csak az ügynökaktákat feltártuk volna, most az FSB nem járkálna ki be a kormányzati szervereken. És most csak egy példát mondtam. Mondott. Majka papa nemet mondott. Felhívtam Majka papát, felkértem, Majka papa kért 3 nap gondolkodási időt, 3 nap múlva újra fölhívtam, és hát köszönettel elutasította a részvételt a rendszerbontó nagy koncerten, amit sajnálattal fogadtam. Közismertek a kulturális averzióim Majka papával szemben, de nem akartam, hogy ezen múljon, hogy Majka papa részt vesz a rendszerbontó nagy koncerten, hogy én nekem mik a kulturális averzióim vele szemben. Fölkértem, nyilvánvaló, hogy a Csúrancseppen című dalának a képében ő megzenésítette az Orbán rendszer elaljasultságát, hát erre vevők lettünk volna, sajnos ez kimarad. Felkértem továbbá a belgát. Nekem az volt az álmom, hogy a magyar nemzeti hip-hopot adják elő, ami hát szerintem ezen a koncerten igazán helye lett volna. Sajnos azt mondták, hogy ők a politikától amennyire lehet távol tartják magukat, és ezért köszönettel visszautasították a részvételi lehetőséget, amit szintén nagy sajnálattal fogadtam. Nyilván mindenki tudna sorolni szerintem 5 olyan zenekart, akiket szívesen látna itt, meg akinek itt tökre helye lenne, de azért ezt iszonyat logisztika összerakni, és főleg abban a koncepcióban, hogy ne csak az All Stars legyen ott, hanem egy rakás olyan előadó, akiknek kevesebb nyilvánosságuk van, akiknek ez az ilyen, mit tudom én, korai alkalom arra, hogy megmutassák magukat. Szóval van egy ilyen kurációs tevékenység is ebben, hogyha jól sejtem. És hogyha azt kell mondani, hogy igen, akkor mindenki ki legyen elégítve, és legyen 60 előadó, vagy sajnos lesznek, bocsánat, mindenkitől olyan zenekarok, akik kimaradnak, viszont egy csomóan olyan lehetőséget kapnak, amit hát nehéz mihez mérni, akkor viszont azt mondom, hogy az így elég jó. Igen, direkt figyeltünk arra, hogy legyen egy csomó olyan MC, meg zenekar, aki jelenleg nem ismert, de egy lehetőséget biztosít az ő számára. Tehát hiszünk az alulról merítésben, hiszünk a népből merítésben, hiszünk abban, hogy ez nem lehet pusztán egy all-star gála, hanem igenis egy lehetőségnek kell lennie, hogy igenis egy, ha úgy tetszik, egy karrier mobilizációs lehetőségnek kell lennie. Krúbi. Abszolút. Ő a legaktívabb politikailag. Én nem is tudom, hogy hány rendszerkritikus dala van. Ő neki ez tényleg személyes ügye. De az a helyzet, hogy az egész új generációja a magyar könnyűzenének felzárkózott jóformán a Krúbi mellé. Hát mindenki számára személyes ügyé vált az, és ilyen már tőlünk nyugatra nincsen. Nincsen ilyen nagy nemzeti ügy, amilyen, ezért azt érzem, hogy még nem múlt el a történelem, mintha nyugaton tőlünk így megfagyott volna a történelem. A történelem vége lenne, aminek gyakorlatilag két alternatívát kínál a politika, azzal a konszenzussal, azzal a tőlünk nyugatra uralkodó konszenzussal szemben, ami megfagyasztotta a közéletet. Az egyik alternatíva az a iszlám fundamentalizmus, a másik meg a illiberalizmus lázadása, ez a putyinista illiberális kurzusváltás. Ez a két alternatíva nyílik. Na most ezzel szemben a jelenleg uralkodó rezsim, vagy a jelenleg uralkodó konszenzus megőrzése, ez nem egy olyan nagy nemzeti ügy, se Németországban, se Olaszországban, se Spanyolországban, se az Egyesült Királyságban, ami mögé egy nemzedék oda tud állni. Itt Magyarországon valahogy megmaradt a kötelessége a fiatal nemzedéknek, hogy elsöpörjön egy nyakára hágó és egy egész korszakon keresztül a társadalomfejlődést megrekesztő rezsimet. És ilyen értelemben úgy érezhetjük magunkat, ahogyan 1848-ban érezhették a magyarok, ahogyan 1956-ban érezhették a magyarok. Ez egy ahhoz megtévesztésig hasonló és kifejezetten kelet-közép-európai ügy. Kelet-közép-európai létállapot. Itt nálunk nem azok a kérdések, amik tőlünk nyugatra a kérdések, hanem nálunk itt azok a kérdések, amik itt már évszázadok óta kérdések. Én nem néztem, amikor elindult az egész kultúrharcos díj, akkor így teljesen értetlenül néztem, hogy hát srácok, hogy itt akartok nyitni egy olyan frontvonalat, aminek az egyik oldalán a Bereményi Géza van, a másik oldalán a Nyírő József, Oké, nem tudom, mi ezzel a terv, vagy hogy lesz ez jó, hogy akkor így most hasonlítsuk össze, nem tudom, Pálfi Gyurit, vagy meg a, nem tudom, Andy Vajnát, így rakjuk egymással szembe kulturálisan, meg művészetileg, és ez most, ez az abszurditás most a zenében szerintem nagyon jól látszik. Szóval az az öngerjesztő folyamat, ami az ellenzéki protest kultúrában ekkorára tudott nőni, hogy ennyi előadó, ilyen minőségben, ilyen lírai élnel, ilyen tehetséggel csinálja a zenét, amiben beemeli a közéletet, versus a gyakorlatilag tényleg infúzióval életben tartott 10 éve albumot ki nem adó, még az sem elég, hogy koncerteket szerveznek a bizonyos előadóknak, még kell őket politikai tanácsadóként foglalkoztatni a Fidesz frakciónak, hogy éhen ne vesszenek. Tehát ez maga arra helyett, ez mindent elmond, hogy mi az élő kultúra, és mi a viszonyulása a NER-nek a kultúrához, és ezt így nagyon izgalmas volna akár egymással szembe is állítani. Én javaslom egyébként a Fidelitásnak, hogy hozza össze az ő sajátjaikét, saját zenészeiket, és mit tudom, egy picit arrébb, csak hogy lehessen ilyen fotomontázsokat csinálni, mint az Orbán Viktor, hogy melyiken hányan voltak, és ha esetleg bele is hallgatnak az emberek a különbségbe, akkor az szerintem egy nagyon szép performance lenne. Ami ezen a koncerten elhangzik, ez organikus kultúra. Ezek a dalok, ezek úgy jöttek létre, hogy feszítette a előadóknak a melkasát, a sértett önérzet, amiért megfosztották őket a nemzethez tartozásuktól, megfosztották őket a sorsuktól, a jövőjüktől, megrabolták az országukat, elvitatták a hazafiságukat, és ezért organikusan jöttek létre ezek a dalok. Mi ezeket a dalokat csak felnyaláboltuk, és sorba raktuk, és összetereltük egyetlen mederbe, de a mocskos Fidesz az zengszúg a Kárpát-medence széltében, hosszában évek óta. Mi ezt csak összetereltük, egy mederbe vontuk. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen organikus rendszerpárti dalokat írtak az Eddában, vagy a Tóth Gabi írta ilyet, már ha írta valaha is bármit a Tóth Gabi, hogy a Fási Ádámnak a mulatós istálójából mikor került ki ilyen ilyesmi. Én nem tudok ilyesmiről, mert a Szabadságvándorai az nem ez. Az nem ez, az nem arra, nem erre született, hanem az egy bizonyos érzésvilágát fejezte ki a Demjén Rózsinak, és most ez át lett alkalmazva a fideszes érzésvilágra. De ez nem arról szólt. Van ilyen? Született ilyen? Született Orbán Viktor 60. születésnapjára dicsőítő ének, amit föl lehet itt hozni, hogy ez egy organikus, nem propaganda, nem felülről elrendelt, hanem alulról, személyes indítatásból megalkotott politizáló líra. Én nem tudok ilyesmiről. Én még Bongort nem hallottam élőbe, nagyon várom. Én a Keleti Andrisnak, aki a Color Star-nak a frontembere, a produkcióját várom nagyon. Ő erre az alkalomra írt egy dalt Per Krisztián költő részvételével. Tehát ez egy ilyen premier lesz. Itt fogjuk bemutatni ezt a dalt. Nem különben Azariának a dalát, aki szintén erre az alkalomra ír egy dalt, és azt egy kórusmű keretében fogja elővezetni. Ezek kifejezetten érdekes, mert az mindig nagyon izgalmas, amikor valami ott és akkor hangzik el először valaha, és mindenki először hallja. Úgyhogy ez egy nagy várakozás, én bennem is. Össze kell terelni azokat, akiknek hasonló technikai infrastruktúrára van szükségük. Tehát a hip-hop előadók, azok egymást váltják, és akkor, amikor felszerelünk egy punkzenekarnak egy zenei infrastruktúrát, akkor érdemes a punkzenekarokat egymás után rakni, hogy ezt a dobszerkót ne kelljen lecserélni újra meg újra. Tehát itt biztos, hogy rengeteg művésznek nagyon sok kompromisszumot kell majd kötnie. Biztos, hogy nem lesz senkinek sem annyira otthonos, mint a saját koncertje. Biztos, hogy egy csomó áldozatot meg kell hozni. De itt most a nagy ügy, az nem a felhasználói élménynek a makulátlansága, hanem a fideszes maffia állam lebontása, és ennek a bűnszervezetnek az eltakarítása. Erre fókuszálunk. Én meg ezt érzem itt feladatomnak, hogy lesz olyan no spoiler, de hogy mit tudom én, két előadó között, vagy két dal között van 30 év különbség, és hatalmas műfaji ugrás, és ezekből lesz egy csomó. Én meg azt gondolom, nekem meg az lesz ott a feladatom házigazdaként, hogy ezeket úgy kössem össze, hogy ne csak egy playlist legyen, hanem egy nagy, egybefüggő, átélhető, A-ból B-be eljutó generációs közösségi élmény. Az a cél, hogy ezt a nagyon sok felé tartó, széttartó, de közös gyökérzetből táplálkozó elégedetlenséget, ezt egy nagy nemzedéki élményé formáljuk.